andra är inte märklig alls. En vanlig tjej som verkar rar och käck. Men när hon går på dansen förändras hon med ens. Så Dr. Jekyll skulle få komplex. Då så är hon dansens drottning. När hon shakar hänger ingen med. Dansa tajt som om det gällde brottning. Tja-la-la-la-la-la-la-la, vad skön hon är. Hon finns här varje lördag, då klädd i tajta jeans. Då ser hon faktiskt jättesexig ut. Och när hon börjar bugga, då vill man dansa med. Hon klappar takt och skriker vilda kyl. Då så är hon dansens drottning. När hon shakar hänger ingen med. Dansa tajt som om det gällde brottning. Tja-la-la-la-la-la-la-la, vad skön hon är. Då så är hon dansens drottning. När hon shakar hänger.